बहु प्रजा छंदसी जो सूत्र है उसके पहले नये दुःसुभ्य इसकी अनुवृत्ति है। नये दुःसु से नित्यम असिच प्रजा में धयो हो, असिच होता है नये दुःसु से होता है, इसे बहु पूर्व हो तो असिच प्राप्त नहीं था, वो निपात नहीं क्या बहु प्रजा छंदसी च, तो बहु पूर्व होने पर असिच हो गया, इतने निपातन है। छंदसी च आगे तो नहीं हुआ था ना, ये ना आगे नहीं हुआ था, जिसके पहले जो एक था इद्वत्सर इदावत्सर आदि संपरिपूर्वात खच अवसान्त छंदसी इद्वत्सर आया, ये दो प्रकार है। एक तो है जिस मास का प्रारंभ संक्रांति के दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा हो तो चांद्रमास सौरमास शुरू हुआ, एक दिन से चांद्रमास शुरू होता है प्रतिपदा से, कहीं तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से कहीं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, तो संवत्सर जो आरंभ होता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, मालूम है। इसे चांद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जब संक्रांति हो गई तो सौरमास चांद्रमास एक दिन से शुरू हुआ, उसका नाम संवत्सर। फिर आगे आगे ये एक इस प्रकार है, और एक सकार जहाँ पूरा होगा एक अंक बाकी है तो पहले बनेगा संवत्सर, दो साल पहले होगा परिवत्सर, तीन साल पहले होगा इद्वत्सर, चार के पहले अनुवत्सर, पाँच के पहले उदावत्सर, पाँच वर्ष का एक एक वर्ष की संज्ञा, पाँच वर्ष के समुद हो उसमें प्रत्येक एक एक वर्ष का नाम अलग अलग है, इसलिए दे दिया इद्वत्सर इदावत्सर शब्दों पंचवर्ष युगे, पाँच वर्ष का युग है, द्वयोर वर्ष संज्ञा, इद्वत्सर एक वर्ष की संज्ञा अलग है, इदावत्सर दूसरे वर्ष की संज्ञा है, तो इसमें सम परि इदानु और उदा, संवत्सर परिवत्सर इद्वत्सर अनुवत्सर उदावत्सर, इदावत्सर के स्थान पर कहीं इद्वत्सर है, इदावत्सर दो प्रकार है। सम परिदानु पूर्वा तथोदा पूर्वका सम परिदानु आगे उदा इदानु उदा सम परिदानु उदा सम परि इदा अनु उदा आगे वत्सर मिल जाएगा। इदावत्सर इद्वत्सर समान है, इद्वत्सर इदावत्सर उसमें दोनों में ऐसा पर्याय हो जाता है, बाकी एक एक वर्ष पाँच वर्ष के समुदाय है, एक एक वर्ष की संज्ञा है, इसमें दो दिया है, यह दो दिया इद्वत्सर इदावत्सर दो दिया है, ये दो वर्ष एक एक अलग अलग वर्ष की संज्ञा है, पाँच वर्ष का समूह युग उसमें भी दिया है। वहाँ से पाँच वर्ष में दो मलमास आएगा, प्रथम शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और संक्रांति से शुरू होगा, ये पाँच वर्ष हिसाब करेंगे, फिर पाँच वर्ष के बाद फिर ऐसे आएगा, और बीच में दो बार मलमास आएगा, ऐसे कुछ पाँच वर्ष समूह उसकी संज्ञा करके पहला संवत्सर फिर इसे करके परिवत्सर उदा इदावत्सर इनसे करके फिर संवत्सर शुरू होगा पाँच वर्ष के बाद, ऐसे संज्ञा के नाम ऐसे पाँच वर्ष का समुदाय उसमें एक एक वर्ष की संज्ञा है। हाँ उसमें दो प्रकार है, एक तो पाँच वर्ष में से संपरित क्रम हो जाएगा, और एक है सकाब्द जहाँ पूरा होता है उसके पहले एक साल पहले दो साल पहले तीन साल पहले उसके पहले, ऐसा भी एक प्रकार है, दो प्रकार है वाचस्पति कोश में। समझ लेना इसे पाँच वर्ष का एक समूह है उसमें एक एक वर्ष का नाम है, और ये जहाँ चांद्रमास सौरमास प्रारंभ होता है उसके अनुसार वो ठीक होता है, उसमें क्रम से हो जाएगा संवत्सर आदि क्रम से पाँच हो जाएगा, फिर षष्ठ वर्ष फिर संवत्सर सम परि इदा अनु उदावत्सर फिर पाँच के बाद फिर संवत्सर शुरू होगा। आगे छंदसी च दंत से दत्री शब्द से आदि बहुविरु दंत को दत्री आदि से होता है उभयो तो दतः प्रतिगृहणादि उभय तो दंत यस्य उभय तो दत्त दंत सत दत्री हो गया दत्त दत्ती का रिकारित है दत्त आदेश होगा तो उभय बहुवचन उभय तो दतः प्रतिगृहणादि दंत सत दत्री उभय तो दंता यस्य उभय तो दत्त बन जाएगा ऋतश्छंदसी रिदंताद बहुब्रे न कप कप होता है ये रिदंत वो से कप नहीं होगा हता माता यस्य यस्य माता हता स हत माता हतमात्रिका नहीं बनेगा जिसका माता मरेगी ये हत माता आगे षष्ठ अध्याय एकाच द्वे प्रथम से पहला आया है छंदस वेति वक्तव्यम विकल्पन से कभी द्वित होता कभी नहीं होगा यो जागार लिट लकार में जागरी निद्राक्ष न ला गया जागरी अतभुता वृद्धि जागार बन गया द्वित किसको हुआ द्वित हुआ नहीं द्वित नहीं हुआ जो लिट एकाश द्वे प्रथम से कर लिटी धातु द्वित होता है यहाँ द्वित नहीं हुआ दाति प्रियाणी दा धातु ज्योत्यादि में स्लव से द्वित होता है छंद शिवेति वक्तव्य दादि बन गया ददाति नहीं हुआ तुजादीना दीर्घोभ्यास तुजादि आकृति गण उनमें अभ्यास को दीर्घ हो जाते हैं सूत्र से तुजो हिंसा में धातु प्रभरा तुजान लिट लगार में लिट कानच हो गया द्वित हो गया अभ्यास को दीर्घ हुआ तुजान तू जो ग्रहण तू जाना कान सूर्य माँ महानम महापूजा धातु है तो भी कानच से माँ महानम बन गया म हो गया द्वित हो गया कानच महापूजा माँ महानम दाधार यह पृथ्वी धृ धातु है द्वितन पर अभ्यास दो होता है दीर्घ हो गया दाधार लिट लकार पृथ्वी दाधार सतुताव तू सौत्र धातु है उसमें लिट लकार में तू तू नल वृद्धि होगी तू को दीर्घ हो गया तू ताव तू था गति अर्थ कहे ये वर्धित बान बढ़ाया इस अर्थ में दिया बहुलं छंदसी वह संप्रसारण होता है वे स्पर्धायाम संप्रसारण होता है बहुलं इंद्रम आहुवे ऊतये आहुवे हुए स्पर्धाएं से हुए हुए को वकु हो गया आहु अग्रे ए है लीटर लीटर तो जरूर ऐसे ए है उभंग हो गया आहुवे ऊतये अब धातु से तीन करेंगे तो ऊति बनता है चतुर्थ ऊतये रक्षा के लिए रिचित्रेर उत्तर पदादि लोपश्च छंदसी रिच का संत रिच रिच उत्तर रिच शब्द पर में हो तो त्रे है त्रि शब्द का त्रि अगर रिच है त्रि शब्द त्रेर उत्तर पदादि लोपश्च त्रे को संप्रसारण होगा उत्तर पद आदि को लोप हो जाएगा त्रे है संप्रसारण की अनुवृत्ति रिच शब्द परे त्रे है संप्रसारण उत्तर पदादि लोपश्च इति वक्तव्यम त्रि अगर रिच है तीसरा रिचो यस्मिन तीसरा ऋच अस्मिन में त्रिशत को पुंबत हो जाए स्त्रिया पुंबत हो जाए त्रि आगे ऋच है वहाँ त्रि को संप्रसारण हो जाएगा त्रि को संप्रसारण से प्रातिपद क्या है त्रि त्रि में रह है रह को रि हो गया संप्रसारण राज पूर्व हो गया त्रि बन गया पहले त्रि था अभी क्या बन गया क्या भेद हुआ इकार वाला था इसमें उसमें कितने वर्ण था पहले अभी कितने है दो है आए समझे पहले त्रि में तीन था अभी त्रि में दो हो गया त्रि तो ही है बता सकते हो क्या हुआ हाँ त र ई त र ई त्रि त्रि शब्द बनता है इकारांत, संप्रसारण से र को री हो गया, संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया, अभी त तो के आगे री और आगे रिच शब्द है, रिच के उत्तर पद आदि क्या आदि क्या है, री को लोप कर दो क्या बचेगा, त्रिच त्रिच त्रिच त्रिचम सुक्तम। अच्छा एक हाँ ऋ पूर्व प्रथम अनक्ष अप्रत्यय हो जाएगा, त्रिचम सुक्तम छंदसी किम त्रिचानी तीसरा ऋच ये सुक्तेषु तानी त्रिचानी त्रि इकार त्रि अगर ऋच ऋक् पूर्व अ हो गया, त्रि अगर ऋ होने से क्या सूत्र लग गया, पहला क्या है त्रि में क्या है ई है, आगे री है, ई के आगे री रहेगा तो कौन सा लगेगा, तो त्रिच शब्द अप्रत्यय हो गया, त्रिचानी कहाँ के रूप है प्रथम बहुवचन क्या समास हुआ बहुव्री रय रयर मतो बहुलम, रई शब्द मतु पर रहते संप्रसारण हो जाएगा संदेशी, रई अगर मतु पाया संप्रसारण हो गया तो य को सो जाए संप्रसारण ई री बन जाएगा, री बनने पर मतुब है आगे है छंद शीर से व हो जाता है और गुण रे क्या था रई गुण हो गया, य को हो गया ई संप्रसारण र में अ अगर ये आदि गुण रे मतुब के म को व करने की सूत्र छंद सी रह ई से पर रस पर यहाँ मातु पता लग गया मक्का, हाँ छंद सी रह लिखा है पहले भी आया था छंद सी ई रह, ई रह में इकारांत और रस है यहाँ इकारांत है वह हो गया तो बन गया रेवत प्रथमांत रेवान, और विकल्प से रईमान में नहीं हुआ संप्रसारण नहीं हुआ, रई शब्द से मतु रईमान पुष्टिवर्धन चाय की चायरी पूजा निशमन धातु है, इसमें त्वा प्रत्यय करने पर की आदेश हुआ चाय को त्वा प्रत्यय किया, और गति समास है न पूर्वे तो निचाय निचाय निचाय कहाँ है निच न्यचिक्यूर न निचिक्यूर ये तो हो गया, अगर निचाय कहाँ शुद्ध किया चिक्यू निचाय आगे कहें हाँ आगे आएगा, हाँ पहले नी चिक्यू ची धातु है चाय धातु को की आदेश हो गया तो नी ची की अगरे उसका रूप है निची क्यू बने या निची क्यू निची क्यू में नी अन्य चिक्यू नी चिक्यू में व्यवहिताश्च नी उपसर्ग पहले अलग हो गया बीच में अन्य चिक्यू की धातु का लिटल कार में क्या बना चाय धातु का लिटल में चाहे की आदेश हो गया अभ्यास से कोष हो जाएगा चिक्यू बन गया उसका और नी उपसर्ग लगाएंगे तो निचिक्यू किंतु नी और बीच में अन्य आ गया नी अन्यम चिक्यूर अर्थात अन्यम चिक्यू अन्य को ही जाना देह को आत्मा समझा और न निचिक्यूर अन्यम अन्य को तो समझा अन्य को नहीं समझा देह को तो आत्मा समझा और आत्मा को मनुष्य आत्मा को नहीं समझा न निचिक्यू अन्यम देह से अन्य आत्मा को नहीं जान सका मनुष्य और अन्यम चिक्यू निचिक्यू आत्मा से भिन्न देह को ही समझा आत्मा समझा और देह से भिन्न आत्मा को न अन्यम निचिक्यू आत्मा को नहीं जान सके तो न्यन्यम चिक्यूर न निचिक्यूर में दो बार उदाहरण चिक्यू आ गया निचिक्यू इस उदाहरण है और प्रथम क्या है न्यन्यम क्या है न्यन्यम अन्य अन्य बीच में अन्य आ गया लिट्टी उसी रूपम बहुलम ग्रहणात नेह बहुल ग्रहण कर कहीं लग नहीं लगा अग्नि ज्योतिषी निचाय तो निचाय में चाय धातु ही किया देश नहीं हुआ किया देश नहीं हुआ तो चाय धातु को द्वितो करो चाय द्विता कम से निचाय में क्वा प्रत्यय ये यहाँ लियप त्वा को लियप चाय धातु त्वा को लियप हुआ नियोपसर्ग करके किया देश नहीं हुआ निचाय कहते दृष्टवा अग्नि ज्योति निचाय अपस्पृदे था मानृचिरचिच्युषे तिथ्याज श्राता चित मासीराशीर्ता उच्चिच्युषे एते छंद से निपात्यन्ते पहले अपस्पृदे थाम आनृचुर चिच्युषे तित्याज ऐसे इंद्रश्च विष्णु यद अपस्पृदे थाम स्पर्ध धातु का लौंग में आथाम का रूपे अपपूर्वक स्पृद धातु से लौंग में आथाम हो गया यद अपस्पृदे थाम ऑट नहीं किया बहुलम संदसी अमांग योग भी इति और आगम अभाव तो यहाँ अप स्पृद सप आथाम आतुज अपस्पृदे थाम यहाँ अपस्पृदे थाम का रूप है इसमें आठ नहीं का स्पृद धातु का अपस्पर्दे थाम भाषायाम स्पृदे थाम में गुण नहीं हुआ अप द्विर्वचनम रेप से संप्रसारणम अस्य अकार लोप से निपातनात् इसमें क्या क्या स्पृध धातु से द्वित करने के बाद स्पर्ध धातु क्या धातु स्पर्ध धातु स्पर्ध में रेप को संप्रसारण कर दिया तो रेप री हो गया स्पृध हो गया संप्रसारणम अस्य स्पर्ध को री करने के बाद र के आगे अ है अकार का लोप कर दिया अकार लोपस्य निपातन देखो लिखा है द्विर्वचनम रेफ से संप्रसारणम आगे क्या दिया अकार लोपस्य किसका आकार स्प में स्प्री था नहीं क्या था स्पर स्पर में स्प में जो अकार लोप हो गया और रेफ को क्या हो गया री तो क्या बन गया स्प्री स्प्री बन गया स्प्रिध स्प्रिध धातु से उसका रूप बन गया अप स्पृद अथा अपस्पृदे थाम लोक में क्या होगा स्पर्ध धातु का अस्पर्धे थाम होना चाहिए तो यहाँ ऑटागम भी नहीं किया आगे है आनृचु आनृचु में रिच धातु अर्च अर्च पूजायाम संप्रसारणम अलुपच निपातन आता रिच अर्च में संप्रसारण कर दिया रख हो गया री और अकार का लोप अर्च का चला गया तो धातु क्या बन गया रिच बन गया रिच होने पर द्वितीय करो आंग अतादे तस्मान उद्धि हल आनृचु हु अर्कम आनृचु हु पूजा की आनृचुर आनृचि के आगे आनृहु वसुन आनृहु आनृह में च्युंग धातु तस्मान च्युंग लिटी आनृह अर्चे रहेर अरेच अरप जायाम अर से भी इस प्रकार अकलोप हो जाएगा र को रिह हो गया रिह बन गया रिहन से द्वित होकर के तस्मान उद्धार हो जाएगा आनृहु लिट लगा में लिट्टी उसी आनृचु आनृहु बन गया आगे चिच्चु से में च्यू गति का था से चिच्यु लिट में च्यू का द्वित्व हो गया यहाँ भी संप्रसारण कर दिया संप्रसारण कैसे अभ्यास संप्रसारण च्यू हो गया अभ्यास में वहाँ लोप नहीं करके अक हो गया, संप्रसारण हो गया ई, और संप्रसारण पूर्व ची हो जाएगा, ची अभ्यास में आ गया। आगे च्यू है, च्यू के आगे था से ले, सेवन से ईट होना चाहिए, ईट नहीं हुआ, अनिटम से निपातनाथ, तो लोक में प्रयोग होगा चू चू वी से, ईट होगा अभ्यास में चू रहेगा और उभंग होगा चू चू वी से। वेद में क्या रूप बना? चिच्चू से, तिच्चू से के आगे तित्याज, त्यज धातु नल में त्यज, वह अभ्यास को संप्रसारण कर दिया निपातन से। त्यज में दित्व होने पर अभ्यास में तरना चाहिए, त्यग अकार हो गया संप्रसारण, ती ती त्यज नल अथोपा तित्याज, तित्याज के आगे श्राता, श्राता श्रीय प्राके धातु से निष्ठा में श्रादेश कर दिया संप्रसारण से, श्रात श्राता बन गया श्रितानुग्रह। अच्छा उसके पहले श्राता तो इंद्र सोमा, ये श्राता में तो श्रादेश हो गया, अश्रिता में श्रीनाते ह्रस्वतम च्री ह्रस्व हो गया, श्रीता बन गया श्री पाके हिंसायाम। आशिरम दुहरे आगे श्राता श्रित शीतम आगे आशीर आश्रित, आशीर्ते में आशीर आश्रित, आंग पुरो श्री धातु से कुप करके शीर आदेश कर दिया श्रीता को, आशीर बन गया आशीर। तस्मा द्वितीय वचन आशी, द्वितीय वचन क्या बनेगा? आशीरम कहाँ है? श्रीता श्रीता तो हो गया, श्रीरादेश हो गया, श्रीरादेश होने पर नहीं कौन सा रूप बने आश्रित तो, अच्छा एक आश्रय है और एक आश्रित है, तो श्रीरादेश होने से आशीर बन गया, आशीर का आशीरम, आशीरम कहाँ है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये है आशीरम दो है, ये द्वितीय का आश्रय बन गया। और उसके बाद सिर्यादेश करके निष्ठाया से नत्वा भाव, रथाभ्याम निष्ठा से न होना चाहिए निष्ठा का, यहाँ निष्ठांत नहीं, कौन आश्रय में निष्ठांत नहीं, कोई भी निष्ठा करेंगे तो रथाभ्याम प्राप्त थे, न तो नहीं हुआ, हरिचय से दीर्घ हो गया आश्रित, बहुत आश्रिता बनेगा मध्यत आश्रित हो, श्रेय एव कूपी निष्ठायाम च, श्रेय सेवायाम का ही कूप करके आशीर्वाद श्री आदेश कर आशीर्वाद बन गया और निष्ठा करके आशीर्त बन गया। किदेश छंदसी आदि आदे चौपदिशित एच आदे किदेश छंदसी खिद दैन्य अस्य एच आदवास्याद, खिद धातु का चिखा आद बनता है, अस्य एच आदवा खिद है, पहले गुण गुण हुआ चिखे द बनना चाहिए, चिखे देखे एक वा हो गया विकल्प से, एक पक्ष में चिखा दे एक पक्ष में चिखे द बना, लोके में क्या बनेगा? चिखे द बनेगा। शीर्षण छंदसी, शीरस शब्द को शीर्षण आदेश होगा, शीर्षण शीर्षण शीर्षणो जगत, शिष्ण आलोपन हो जाएगा गौस का रूप हो गया, सस का गौस का शिष्ण, शिष्ण में भी ऐसा ही एक ही है हसी से उत्तर हो गया, तो मस्तक है मस्तक सर्वश्रेष्ठ, अच्छा शिष्ण शिष्ण शीर्षते मस्तक के मस्तक सबसे श्रेष्ठ का सिर भी सिर का भी सिर है ऐसा जगत, ऐसा अर्थ क्या है शिष्ण शिष्ण जगत। वा छंदसी दीर्घा जसी इचिच पूर्व सवर्ण दीर्घ वास्यात, दीर्घा जसी नादिची है उनसे निश्चित होता है नादिची और दूसरा तो जसी च, किंतु पूर्व सवर्ण दीर्घ विकल्प से हो जाएगा। वाराही, वाराही शब्द का ओ दीर्घा जसी च न जस का रूप है, वाराही वराह से विकार वे प्राणी शुद्धि प्राणी गीप हो गया, द्विवचने और पुरोषण दीर्घ हो गया वाराही बनेगा, पुरोषण दीर्घ नहीं हुआ तो वाराही औ वाराही बनेगा, इस बार मानुषी और आगे मानुष्य बन जाएगा, मानुषीर ईड़ते विष उत्तर सूत्र द्वे भी इदम वाक्य भेदन संबुद्यते तेन अमी पूर्वतम वाच्यत। आगे सूत्र में अमी पूर्व विकल्प होगा। समीम च समयम च समी है अमीपुर का समीम, अमीपुर नहीं होगा तो यण होगा समयम च हो गया। तो मानुषी ईड़ते विषय विषय मानुषी ईड़ते मानुष्य बनता है, मनोर जाते हैं तो सूक्ष्म मानुष सद बनता है, मनुष्य बनता है और मानुष बनता है। मानुष से गिप करके मानुषी जब आने पर पुरुषण दीर्घ हो गया, दीर्घ आज सूच बात करके मानुषी ईड़ते। आगे समी सुरमी शब्द सुरम्यम सुशिरामिव, सुरमी में अमिपूर्व नहीं होकर के अण हो गया सुशिरामिव। संप्रसारणाच पूर्व रूपम अभी वा संप्रसारण जो पूर्व रूप होता है वो भी विकल्प से इज्यमान हम यज धातु से सानच प्रत्यय कर दिया कर्मणि लट ज सानच सानच लट इज्य नहीं नहीं यज्यमान में तो संप्रसारण कर्मणि होगा क्योंकि यज धातु है। यज धातु में संकर्ण से संप्रसारण हो गया तो य को हो गया ई पूर्व प्रसारण या इज्यमान। और जब संप्रसारण आचे पूर्व रूप नहीं होगा यज धातु को संप्रसारण कर्ण से क्या होगा य को होगा ई। आगे क्या बने ई के आगे ज है, य को संप्रसारण होगा ई आगे अ है। संप्रसारण से पूर्व रूप करें तो बन गया इज्यमान। और यदि संप्रसारण से पूर्व रूप नहीं होगा यण हो जाएगा क्या बनेगा यज्यमान। संप्रसारण किस सूत्र से होता है हाँ पुस्तक देख रहे बताओ गहिर जा ग्रही जा गहरी जा नहीं है पुस्तक में लिखा ग्रही जा सार्वधातु यक हो गया आने मुख आगे ग्रही जा संप्रसारण। संप्रसारण किसे वचिष्ठपी पूर्व रूप वैकल्पिकत्व अभावी अन पूर्व रूप संप्रसारणाच से पूर्व रूप विकल्प से हुआ तो यज्यमान इज्यमान धातु क्या है यज धातु में य कहाँ से आएगा नहीं ज्य में य इज्यमान यज्यमान दोनों में य है सार्वते के तो प्रत्यय क्या हुआ था शानच किस अर्थ में कर्मणि शेष छंदसी बहुलम लोप सियात याते गात्राणाम जशस्सी होता है जशस्सी शिष्का षट्यंत से सी को लोप हो जाएगा बहुलम गात्र के जशस्सी नपुंसक गात्राणी बनता है किंतु से को लोप हो गया लोप हो गया तो गात्र आगे शेष छंद या का गात्राणी यत शब्द का जशस्सी अगर यानी होना चाहिए यानी के स्थान पर सी को लोप हो गया तो य अगर जस बहुवचन हो गया या रामा बनता है इसे यह बन गया क्या होना चाहिए यानी जस सी हुआ सी होने के बाद नपुंसक नुट होना चाहिए नुट यानी बनना चाहिए नपुंसक से सूत्र से नुम होने से सर्वण दीर्घ होना चाहिए सी का लोप हो गया तो क्या रहेगा य अगर जस जस जस सी सी चला गया सी को लूक हो गया तो या कैसे होगा सर्वांत दो दीर्घ नोम नहीं आया य तदार य हो गया जस प्रत्यलक्षण से क्या लग गया नुम होगा दीर्घ होगा फिर नकार का लोप हो जाएगा हाँ ठीक है आते से कृत्य प्रत्यक्ष तेदादि नाम अत्य नपुंसक नाम दीर्घ फिर न लोप ठीक है दे दिया तेदादि नाम अ हो गया नपुंस नुम हो गया दीर्घ भी हो गया फिर न लोप प्रत्यक्ष चला गया या बन गया या आते गात्रा नाम ताता पिंडा नाम ता ताता में ताता तानी तानी तानी तानी इसी प्रकार जैसे यत का इसे या बना इसे तत्कता बनेगा ऐसे प्रत्यक्षण मान करके तदाद नाम नपुंसक जल से सर्वस्थान दीर्घ सो ता पिंडा नाम ता पिंडा नाम इस वाक्य में कितने पद है? हाँ ता दो पद है। एमन आदिशु छंदसी पररूपम वक्तव्यम अपाम त्वा एमन, एमन होता है अपाम त्वा एमन, तुमको वायु में रख त्वा उद्वन, एमन का अर्थ दिया है त्वा एमन मार्ग उद्वन बहना, त्वा एमन त्वा उद्वन इस अर्थ है। अपाम त्वा अगर एमन, त्वा अगर एमन में त्वा में आ है एमन में ए वृद्धि होनी चाहिए किंतु पररूप हो गया त्वे मन बन गया। अपाम त्वा आगे ओद्मन, त्वा के ओ है, एमन का अर्थ मार्ग, रोद्मन का अर्थ है बहना, त्वा उद्मन में पररूप हो गया। अपाम त्वा ओद्मन, यहाँ क्या होना था? अपस नाम कोई आपस नाम को कोई ईट है, तुमको वायु में रखता हूँ, औषध में रखता हूँ, ऐसा कुछ उसका प्रयोग हमें वैद्य कहे। अपाम त्वा जल समृद्धि तुमको मार्ग, एमन एमन उद्मन का अर्थ मार्ग दिया, एमन का था मार्ग, उद्मन का था वहना, तो यहाँ त्वा एमन त्वा उद्मन में परूप हो गया। ओम तो।